بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaingia mlango mpya na mabakia nini? Tunaanza katika hiyo hadithi. Anasema al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab ابن سليمان التميمي النجدي نجدي الحجاز رحمه الله تعالى، وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله ما أنايو إمام مسلم رواية من حديث أبي هريرة كتوك قتك حديثي يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولفظه نلفظي يا حديثه إن سيما من دعا إلى هدى ييوتي أتكايل غنيا kunako uongofu mpaka mwisho wa hadithi. Thumma qala, kisha akasema man daa ila dalala, yeyote atakayelingania kunako upotevu. Alhadith, anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala في هذا الحديث katika hadithi hii ambayo ameipokea al-Imam Muslim nambari 2674 kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema fi hadha al-hadith katika hadithi hii anna, imekuja kwamba kwa hakika man daa ila huda, yeyote ambaye atawalingania watu au mtu akamlingania akamuelekeza kunako huda, huda uongofu ambao unamnufaisha mtu huyo, umnufaisha katika moyo wake na manufaa yakatoka katika moyo yakaingia katika viwiliwili, kana lahu min al-ajri, atapata huyo katika ujira mithlu ujuri man tabi'a, mithili ya ujira ya wale ambao watamfuata katika huda hiyo ambayo yeye amewalengesha juu yake, atapata ujira wake na ujira wa wale ambao watafuata uongofu huo. La yankusu min ujurihim shay'a, haupungui katika ujira wao chochote. Yani huyu aliyesababisha na wale waliofanya, hakuna ambaye atapungukiwa katika ujira wake chochote. Wa man da'a ila dalala, na yeyote atakayelingania watu akawaelekeza akawashawishi kunako uovu, kana alaihi min alithmi, atapata huyu madhambi, yatathubutika kwake yeye madhambi, yatathubutu kwake yeye madhambi, mithlu athami man tabi'a, mithili ya madhambi ya wale watakomfata katika balala hiyo. لا ينقص من آثامهم شيئا حاكفنغوي چوچوچو كتك مذنبياو. أنا سمع الإمام الفوزان حفظه الله تعالى هذا فيه فضل الدعوة إلى الله. حديثه دانياك إنونيشا فضلة زكولنغانيا واتك الله تبارك وتعالى ومقوم بكولنغانيا kuna fadhila kubwa, kulingania kuna fadhila kubwa, kwa sababu utapata ujira wako katika da'wa hiyo, kadhalika ujira wa wale wote ambao watakufuata katika da'wa, ambao watakufuata katika sunna, ambao watakuelewa na kuifanyia kazi tauhid ile ambayo ulikuwa ukiwalingania, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawla, na aya iko mbele. هذا فيه فضل الدعوة إلى الله. حديثه نياك إن أونيش فضلة زقوا لنياواتك الله تبارك وتعالى كما لفكجك كحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث كيف كناني نعم أسمع جعجع ولا أرى طحنا. كيف كناني معاوية كتب البخاري رضي الله تعالى عنه. من يريد الله به خيرا ييوت إلى أنباي الله تبارك وتعالى أنا متكي خيري أمتكي وخيري أنت أمتكي وخيرنا الله الله أنا متكي خيري يفقهه في الدين أنا متفقه يديني أنا متعلم يديني na hawezi kulingania kwenye da'wa asiyekuwa na ilmu ya dini, kwa sababu yote haya yanasimama katika msingi wa ilmu kama ambavyo tutakuja kuona katika aya ambayo iko mbele yetu. Hiyo ni fadhila ya da'wa. Tosheka kwamba Allah tabaraka wa ta'ala kazi ya da'wa pia ni yake. Anasema wallahu yad'u ila daris salam, Allah anawalingania watu, Allah anawalingania watu, Allah anawaita watu waingie kwenye Darus Salam. Darus Salam ni nini? Aljanna. Anawalingania kwa yapi? Kwa yale walioyalingania mitume na manabii subhanahu wa ta'ala. Allah kwenye Qur'ani ametangaza tauhid subhanahu wa ta'ala, ametangaza sunna, wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. أنسمى هذا فيه فضل الدعوة إلى الله. حديثه نياك إن أونيش فضلا زقوا لنغنيوات فالله تبارك وتعالى. كذلك حديث متاج الإمام الدارمي كتك مقدم والسنن الدارمي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنسمى بنمتوم صلى الله عليه وسلم كتك أونيش فضلة دعوة معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وليم أنا وفنشوات خيري أنا ولنغنيوات دعوة يستغفر له كل شيء ومبي ومسماهه نكيل كيتو حتى الحوت في البحر مباك سماك يليب بحرين. هذا فيه فضل الدعوة إلى الله. حدثه إنه نيشك وما كنا فضل يقوى لنغنيواتك الله والأمر بالمعروف كذلك إنونيشا فضلا ذاكو أمر شميمة والنهي عن المنكر ناكو كتازا مأوه كتازا بدع كتازا شرك كتازا مساوئ الأخلاق وأن الأجر لمن فعل ذلك ناكو ما أجير أوبو قيولاتك يفنهايو أنه يحصل له أجره وما ييوتاتك يفنهايو akaamrisha mema kama vile kuamrisha tauhid, kama vile kuamrisha sunna, kama vile kuamrisha watu kushikamana na kitabu na sunna, kama vile kuamrisha watu kushikamana na makarimul akhlaq na mahasinul a'mal birrul walidain, atapata ujira wake. Wa yahsul lahu mithlu ujuri man iqtadaw bih, atapata pia mfano wa ujira wa wale watu waliomuiga mfano wa ujira wao, yani mithli kwa mithli. Kama watakaomfuata katika da'wa walioifanya, Allah atawalipa kila mmoja thawabu 800, basi yeye atapata 800 ya kila mmoja aliyepata 800. Wale watu hao 800, na kila kwenye 800 kuna 800, atapata ujira wao mithili ya ujira waliopewa na Allah tabarak wa taala, pasina wale watu kupungukiwa chochote katika malipo waliopewa na Allah. Hii ni fadhila ya da'wa, fadhila ya da'wa. Wasaru ala manhajihi, na wale ambao watatembea katika mfumo wake, watapita katika njia yake, ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya kiyama. Kwa maana kwamba hata akifa yeye, wale watu waliowaacha katika mfumo fulani wa da'wa, na wao wakawasomesha wenzi wao, na wao wakafa, ilmu ikabakia, wakaja wengine wakachukua kutoka kwa wale, wakaja wengine wakachukua kutoka kwa wale, mpaka siku ya kiyama. Hata kama uko kwenye tumbo la kaburi, Allah tabaraka wa taala anakumiminia hisabu zako. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, utayaandika na kuyadhibiti yale walioyatanguliza na athari walizoziacha nyuma yao. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tutakidhibiti katika kitabu chetu kinachobainisha. Fallahu jalla wa ala yaqul, Allah mwenye utukufu anasema, wa man ahsanu qawla, hivi ni nani mwenye kauli nzuri sana, mimman daa ila Allah, akamshinda yule mtu ambaye anawalingania watu kwa Allah. Nani mwingine? Je, yupo mwingine mwenye maneno mazuri sana akamshinda yule mlinganiaji anayewalingania watu kwa Allah? Maana yake la ahsan, hakuna mwingine mwenye maneno mazuri sana kumliko huyo, ewe Mola wa walimwengu wote. La ahsana minhu, la ahsana qawlan minhu. Waman ahsanu qawla, nani nani mwenye kauli nzuri sana, mimman daa ila Allah, akamshinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah. Kuwalingania watu kwa Allah, kuwalingania kwenye nini? Kuwalingania katika tauhid. Ad-da'watu ila Allah, ad-da'watu ila tauhid, ad-da'watu ila Allah, الدعوة إلى التمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعمل صالحا, نيايا هو أكتند ميما, أكتند ميما, أكفوة السنة. العمل الصالح السنة. وقال نأكسما إنني من المسلمين, hakika mimi ni miongoni mwa Waislamu. Fad'watu ila Allah fadhluha adhim, hivyo da'wa ya kuwalingania watu kwa Allah fadhla zake ni kubwa. Wa khairuha kathir, na khairi zake ni nyingi. Wa hiya sunnatu ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, na da'wa ndio mwenendo aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema Allah tabarak wa ta'ala katika suratu Yusuf aya ya 108, anasema subhanahu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Sema ewe Muhammad, hadhihi sabili, hii mimi ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, nina walingania watu kwa Allah tabarak wa taala. Da'wa ili iwe ya kweli, iwe inalenga hili la kuwarejesha watu min ibadati li'ibad ila ibadati rabbi li'ibad, kuwatoa katika ibada za kuwabudia watu na kuwapeleka katika ibada za kumwabudu Mola aliyewaumba watu. hiyo tunawarejesha watu kwa Allah, hatuna maslahi nao, warejee tu kwa Mola wao. Ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah, ala basiratin, juu ya msingi wa ilmu. Na wako waliosema al-basira maanahu al-kitabu wa sunna, ala basiratin bimaana ala al-kitabi wa sunna, ana wa man ittaba'ani, haya ni yangu mimi, kwangu ni haya ni masharti, wa man ittaba'ani, na haya ni masharti kwa wale wote watakaoshika kazi yangu, wawalinganie watu kwa Allah, wawalinganie watu katika msingi wa basira, msingi wa ilmu, msingi wa al-kitabu wa sunna. Ndio maana al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullah ameandika mlango katika sahihi al-Bukhari, akauitaje babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, mlango ambao unaonesha kwanza ni ilmu kabla ya kutangaza da'wa, kabla ya kutenda matendo ya kiibada. Itende matendo ya kiibada ukiwa unayajua, tangaza da'wa ukiwa unaifahamu na unaijua. Amma alladhi yad'u ila ad-dalali wal-bid' wal-muhdathat, ama yule mtu ambaye anawalingania watu katika upotevu, anawalingania watu katika bid'a, anawalingania watu katika yaliyozushwa, kalladhi yad'u ila ibadati al-qubur, kama wale ambao au kama yule ambaye anawalingania watu kuabudu ibada za makaburi, wal-adriha, na kuabudu al-adriha, majengo yaliyojengewa katika makaburi, makaburi yaliyojengewa majengo, barih adriha, fa innahu yad'u ila ma yukhalifu ad-din, hakika huyo bila shaka yad'u ana walingania watu, ila ma yukhalifu ad-din, kunako yale mambo ambayo yanapishana na dini na yanayakhalifu dini. Kwa hiyo hapa anaingia kila yule ambaye atajengea makaburi, hasa makaburi ya wale wanaoitakidiwa kwamba wanajaha na wanahadhi na wana manzila mbele za watu na daraja. Huyo ambaye atajenga kaburi hilo la shekhe mkubwa wa tariqa fulani au shekhe mkubwa wa mji fulani, kaburi likajengewa kuta nne na likaekewa mlango na likaekewa kufuli na mfano masala kama hayo, na viji upenyo fulani vya kupitisha sadaka, huyu amewalingania watu hata kama hakusimama na maiki mbele ya hadhira ya watu, kule kuyafanya haya peke yake ni da'wa, kwamba jamani huyu manzila yake ni nyingine, daraja yake ni nyingine, huyu watu wanatakiwa waje hapa waombe shida zao, waombe shida zao, wasimuombe yeye huyu, lakini kwa kuwa huyu ana manzila na daraja mbele ya Allah na anajaha, basi atawassal kupitia huyu maombi yake kwa Allah tabarak wa taala. Haya yapo. Sisi mwaka jana, mwaka huu mwanzoni takriban, tuli kwenda mitaa ya Lamu, karudi tukapita sehemu inaitwa Mamburui. Mamburui wenyewe wanakuita Mamba Urrawi. Kuna makaburi makubwa yamejengewa, wallahi alazim, yamejengewa, yana marumaru, yamezungushiwa uzio, yana mageti, ndani kuna miswala, ndani kuna Qur'ani. La shekhe mmoja mkubwa kabisa alikuwa akisifika hapa, mtetezi mkubwa wa maulidi na mengineyo, kaburi lake ndo kubwa, kisha la baba yake, kisha la wengine na wengine na wengine na wengine, yamezunguka sehemu hiyo mithili ya mzimu. watu wanakwenda pale wanaomba shida zao. Kwa nini sehemu hii imezikwa masharifu? Utakemuona kafa al-sayyid al-fulani al-sayyid al-fulani sukadha wakadha wakadha. Ameandikwa majina yao pale. Tunakwenda kuangalia hatari ya masufi na kujenga al-adriha. Tupita tukaondoka zetu. Kwa macho yetu mawili tumeyashuhudia hayo. Sasa haya na Khalid anasema yule mshairi wa Misri wa Kimisri, ahyauna la yurzakuna bidirhami wa bi alf alf turzaku al-amwat, waliokuwa hai miongoni mwetu hawaruzukiwi hata kwa dirham moja. Tukuta mtu dirham hana, lakini wa bi alf alf, lakini maelfu elfu, elfu ziko elfu moja zinakuwa shingapi? Malaki moja ya dirham wanaruzukiwa wafu. Kwenye makaburi utakuta kuna vijipesa, kumewekwa kitu gani? Kurbani, kama vile vyano kwa wachawi au vyano kwa waganga wa kienyeji. Wewe kwa pesa sehemu ile, kuna mtu anakufanjao aliyekuwa hai, huyo maiti asihitajia, anasogezewa vitu vile. Lakini haina maana kwamba wanakuja wanatoa mikono maiti hao wanavichukua wanaingia nao kaburini. Kuna watu wajanja, nyinyi mkishaondoka wanakuja wanakusanya zile sadakati, wanakusanya sadakati na kwenda kuzitumbua mbele, na wajinga ndio waliwao, na wajinga hawishi. Kwa hiyo haya yote yana khalifu dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Ali bin Abi Talib asione kaburi limeinuliwa isipokuwa alivunje vunje. Na katika sahihi Muslim, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anamwambia Abu al-Hayyaj al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah. Abu al-Hayyaj, nisikutume wewe uyafanyie kazi yale ambayo aliwahi kunituma nayo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, alla tad'a qabran mushrafa au mushrifa, yote sawa, mushrafa mujrifa, illa sawaita, kwamba usione kaburi mushrafa limeinuliwa, qabran mushrafa au mushrifa limeinuka, illa sawaita, isipokuwa sawazisha ewe Ali. Abu al-Hayyaj, usione kaburi ambalo limeinuliwa isipokuwa lisawazishe, libaki sawa dhiraa moja kutoka ardhini. Shibri. Na ndio maana wanaambiwa Kiislamu haifai kurudishia kaburi mchanga ambao sio mchanga wake. Na mchanga ule ambao tukifukua baada ya kumzika maiti tukiurudishia, hauwi na kimo cha mguu wa mtu. Sembuse kaburi ambalo limepitwa na wakati, yani wakati umelipitia kaburi hilo, miaka 30, miaka 15, vipi linakuwa? Sasa hii hadithi ameitaja Imam Muslim. Imam Muslim sahihi yake imeshereheshwa na mwanawazuni gani? Sahihi Muslim imeshereheshwa na mwanawazuni gani? Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi madhehebu gani? Shafi'i. Hawa nao madhehebu gani? Shafi'i. Ndio utaona kwamba kuna kitabu kimeandikwa kinaitwa Mukhalafatu Sufiyya lil-Imam Shafi'i. Mikhalafa ya masufi kumkhalifu Imam Shafi'i. Katika mikhalafa iliyotajwa kwenye kitabu hicho, risala ukubwa wake ni sawa sawa na risala hii. Katika mikhalafa iliyotajwa kujengea makaburi, na wao ndio wajengaji wakubwa wanaojengea makaburi. أنسمى حفظه الله: أما الذي يدعو إلى الضلال والبدع، أما ولوات أمبا ونوالنغنيوات كتك ضلال ينقل ما ضلال والبدع، لفكرة ذكي خوارج كذلك ما نمانو هو انجي هابا ضلالنا بدع ما نمانو وإسلام سيساتنا نهاتنا أصلنا hatuna asili nayo katika sharia yetu, na hali ya kubanwa ilikuwepo zama za Makka. Pamoja kwamba watu wa maandamano, watu wa bid'a ya maandamano, wana dalili yao wenyewe wanayotegemea kwamba alitoka Hamza katika mstari na Umar ibn al-Khattab katika mstari wa watu wakiwa wameshikana wanafanya maandamano katika mji wa Makka. Hadithi hii hadithi ya uongo, hadithi dhaif, ameidhoofisha ahlul ilm, ameidhoofisha al-Imam al-Bukhari na wengineo. Kalladhi yad'u ila ibadati al-qubur, kama yule mtu ambaye anawalingania watu kuabudia makaburi. Hapa Kisutu mara nyingi tunatoa mfano wa Kisutu. Kisutu hapa Kariakoo kuna makaburi mle ndani yamejengewa kuta nne, yameezekewa juu kwa bati. Tuliona watu wanafanya tawafu, tuliona watu wanafanya tawafu, wanadhikiri, wanaleta maneno yao ya dhikiri ya uradi, wanazunguka kwenye lile kaburi kama wanavyofanya Mashia kulizunguka kaburi la Khomeini na kaburi la yule aliyemua Umar ibn al-Khattab, Abu Lu'lu al-Majusi, ambaye amezikwa katika mji wa Kashan kule Iran. Kaburi lake limetengenezwa kwa marumaru, lapendeza, lina mataa, watu wanalifanyia tawafu aliyemua Umar katika mji wa Kashan. Kwa hiyo ibada hii wameiga kutoka kwa hawa Rafidha. Mislama huwa hasilu al-an, mithili ya ile hali ambayo leo hii ipo, mina targhibi fil bid'a, watu wakiwa wanafanyiana targhib, wanakokotezana fil bid'a wal maasi, wanakokotezana kwenye bid'a na mambo ya maasiya والمخالفات. فمن فعل ذلك فعليه إثمه. يوتا تكيفن هايو بس أفهام جوياك ياكم ذنبياك عليو أنك وانا الله تبارك وتعالى وموجب وجريمة نذنب أمبال وملفان وإثم من اقتدى به. بل كذلك جوياك لمذنب يوليوت وتقوم ويجا وسلك منهجه نوكفيت قد تنفمواك إلى يوم القيامة فكس في قيامة. وهذا فيه التحذير من دعاة الضلال. كذلك هي حديث نانياك إنا وتحذر شواتو نوى ولنغنيزي وقتيفو وبهي حديث أقا يسيمها يمانين ومتومي صلى الله عليه وسلم مباكا أمي يسيمها يا أمي وقاوا واتو كتكا إنا كومبيلي كنا ولنغنيزي وحقي ناكونا ولنغنيزي وباطل ألفو أتاجة ولنغنيزي وحقي كمانا نجيني amekuhimiza ewe Muislamu ushikamane nao, na alipotaja mfano wa mlinganizi wa batil kwa lugha nyingine amekutahadharisha ewe Muislamu ujiepushe naye, epukana naye aliyelingania katika balal. Kama ilivyokuja katika hadithi ameitaja Imam Bukhari ya Abdullah bin Amr bin al-As kwamba inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في حديث ننياك ونسمع علماء فيه الحث ننياك كنا مهميزه kwamba watu warudi kwa wanawazuoni wa kweli almutamassikina bilkitabi wassunna. Na katika hii hadith fihi tahadhir, kuna tahadhari, inatahadharisha watu wasishikamane na walinganizi wa bid'a wa batil na wa uovu. Linganizi yoyote ambaye hatumii qala Allah, hasemi qala Rasulullah, wala hayafuati hayo kwa uelewa wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyo ni da'i ila dhalal, linganizi wale anawalingania watu katika kutii. وهذا فيه التحذير من دعاة الضلال، ويدخل في هذا الدعاة إلى البدع كذلك. وانا انجي ولو لنغنيزي ونو لنغنيواتو كتك بدع، ونو لنغنيواتو كوني مولد، ونو لنغنيواتو كوني ختمة، ونو لنغنيواتو كوني توسولي، ونو لنغنيواتو كوني وسيلة الشافي، ونو لنغنيواتو كوني طيب الأسماء، wanaolingania watu kwenye migomo. Lianna albid'a dalala, kwa sababu bid'a ni upotevu, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila ambalo limezuliwa hukumu yake ni ya bid'a, wa kulla bid'a dalala, na kila bid'a ni upotevu. Hakuna bid'atun hasana katika dini, bid'a dalala, bid'a dalala. فالذي يدعو الى البدع يدعو الى الضلال، ييوتي انا ولينغانيا watu katika bid'a ana walingania watu katika upotevu. ويكون عليه اثمه نجو yake atapata madhambi yake. واثم من اقتدى به، na madhambi ya yote yule ambaye atamuiga na kumfuata katika bid'a yake hiyo. Na hii ni khatari ya bid'a. Allah anasema liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama, wale wafanya maovu wakaamrisha watu maovu watakwenda kubebeshwa madhambi yao kamili siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm, kadhalika watabebeshwa madhambi ya wale waliopoteza pasi na ilm. Haya ni yasema katika suratu Nahl. Kwa hiyo khatari ya bid'a, wewe utakufa, utawacha watu katika bid'a, watu 80 kwenye kijiji, na wale watu nao wengine watasafiri watakwenda kwenye kijiji fulani watafanya bid'a, kijiji chenye watu 80. Kwa hiyo una 80 ya kijiji cha kwanza, una 80 ya kijiji cha pili, na wale nao watasafiri watakwenda huko bara na visiwani, watapata watu 80 tena. Kwa hiyo 80 wale watakufa, wataacha zile bid'a kwenye kizazi chao, zitaendelea hizo. Utabebeshwa madhambi ya watu wangapi? Kwa nini usihurumie nafsi yako ukabaki katika jada ya haki, katika Qur'ani na Sunna na uelewa wa masalaf, ambao ndio tuliotakikana na Allah tabarak wa taala tushikamane nao katika kuelewa kitab, katika kuelewa Sunna. Amesema Allah subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini mithili ya imani yenu nyinyi masahaba watakuwa wameongoka. Na imani tukisema sisi ahli sunna tunasema imani ni maneno, imani ni matendo, imani ni itikadi ambayo tunaitakidi kwenye nyoyo zetu. Hii ndiyo dini kwa ukamilifu wake. Kwa lazima iendane na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumemaliza huo mlango, walillahi alhamd. Mlango gani tumemaliza huo? Babu anna albid'a ashaddu mina al-kabair. Naam, imechukua siku nyingi. Karatasi nane. Huu mlango ambao uko mbele una karatasi moja. Qala rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa anna Allah ihtajaza التوبة عن صاحب البدع. Mlango uliokuja kubainisha ya kwamba Allah tabarak wa taala ihtajaza tauba, ameufunga mlango wa toba, an sahib albid'a, kutokamana na mtu wa bid'a. Anasema al-Imam al-Fawzan, حفظه الله تعالى ووفقه. هذا في بيان الوجوه التي تكون فيها البدعة شرا من الكبيرة. لنقه ناو نكتك كبينيشا الوجوه إلمي تزامو التي تكون فيها متزامو أمبارو إنا بينيشا ومبدعة شرا من الكبيرة نشاري كوبا سانا كليكو مذنب منجيني مكوبا. Miongoni mwa namna na ujuu na mitazamo ambayo kwayo tunaelewa kwamba bid'a ni shari kuliko madhambi makubwa ni wajihi huu nao, kwamba mtu wa bid'a amezibiwa mlango wa tauba. Anasema famina alwujuhi, miongoni mwa mitazamo hiyo, anna sahibaha, ya kwamba ni kwamba mtu wa bid'a la yuwaffaqu litauba, hapewi tawfiki na Allah kutubia. Wa yusirru ala bid'atihi, bali anaendelea kungangana juu ya bid'a yake. Hadha huwa alghalib, hili ndilo ambalo lipo ghaliban, mara nyingi. Kwa maana kusema alghalib, wako ambao wanatubia, lakin ghalib ya watu wa bid'a hawatubii. Kwa nini hawatubii? Li'annahu yara annahu ala haqqin, kwa sababu yeye anajiona kwamba yupo katika haq. Wa annahu musibun, na kwamba yeye ni mpatiaji, amepatia. Wa anna ma amilahu min ad-din, na kwamba yale ambayo anayafanya yapo katika dini. Wa annahu khair, na kwamba yale anayoyafanya ni mambo bora, ni mambo ya khairi. Fala yufakiru an yatruka albid'a, hatokaa hata siku moja afikirie mtu huyu eti aachane na bid'a zake. Kwa nini aachane nazo na yeye anazingatia kwamba ni dini zinamkurubisha kwa Allah tabarak wa taala? Hawezi kuziacha. Bi khilafi al-aasi, kinyume na mtu aasi, fa innahu, hapo kuna makosa ya uchapishaji, kuna fe alif lam he, fa innahu, wana hakika yeye mtu aasi, yaarifu, anajua, annahu mukhti, kwamba yeye ni mkoseaji. Anayefanya maasi, anayefanya maasi anajijua kwamba yeye anakosea. Wa annahu mukhalif, na kwamba yeye anakwenda kinyume na dini. Anayefanya maasi, anataka kuzini, anafanyaje jamani? Anajificha ficha, anajificha ficha wasionekane na watu. Ndo baadhi ya watu waweza wakawapigia simu wale wahudumu au wamiliki wa mahoteli au magesti, halo bosi, zima zizo taa bwana hapo nje, nataka niingie mimi. Kwa nini azimiwe taa? Anajua kama anafanya nini makosa. Lakini mtu wa maulidi na maulidi yake, jamani, angalia kuna watu hapo nje, kuna watu hapo mtaani, kwani kuna nini shehe? Anataka tuingie kwenye zafa, usije wakatuona bwana. Bali wao ndo ushuhura wao, shuhura yao ndo hiyo, raha kabisa, kwamba wameadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kijijini kwetu kule walikuwa wakipiga zafa zao zile, wakizunguka wakizunguka, lazima wapite kwenye msikiti wetu, wanaozunguka ile msikiti kama wanafanya tawafu. Hatumtaki Wahabi, hatumtaki Wahabi, ndo raha yao basi, wawauti watu, wawakadhirishe watu, lazima wazunguke. Halifani zafa kama hawatopita hapo. Kwa hiyo sio watu wa kujificha, watu wa bid'a hawajifichi. Kwa nini hawajifichi? Kwa sababu wao wanaona wapo katika haki, wapo katika dini. Lakini watu wa maasi wanajificha, vijio vya wavuta bangi wanajificha, wakipita watu kama wana bangi zao wanazikanyaga. Kwa nini? Anajiona kwamba yeye ni asi, mukhti, mukhalif, mkoseaji, ana khalif. Sasa mtu anayefanya maasi ni tofauti na anayefanya bid'a. Hii ndio mahali shahidi na hii ndio baitul qasid. Anasema Sheikh bi khilaf al aasi, kinyume na mtu aasi, fa innahu ya'rifu annahu mukhti, mtu aasi anajijua kwamba yeye ni mkosefu, wa annahu mukhalif, na kwamba yeye anafanya mukhalafa, wa yakhafu min Allah, lakini wakati huo huo anamuogopa Allah, wa yatawaqqa'u al uquba, na anajua kwamba akifa kwa mazingira yale ataadhibiwa. Falidhalika sur'an ma yatubu al'asi, kwa ajili ya hilo ndio maana haraka sana mtu anayefanya maasiya anatubu, wa yakhjal, na anapatwa na woga. Bi khilafi al-mubtadi', kinyume na mtu mubtadi', fa innahu la tadhharu alayhi an-nadama, mtu wa bid'a, hakika mtu wa bid'a, la tadhharu alayhi an-nadama, haidhihiri juu yake alama ya majuto, haidhihiri alama ya majuto. An-nadama ni kujuta. La tadhharu alayhi an-nadama, ila alama ya majuto haidhihiri juu yake, humuoni kwamba kajuta, eti kafanya maulid, ajuta kwa sababu kafanya khitma au kawarehemu wazazi kwa kuita kikosi cha madrasa na mwalimu wa madrasa akampa jikaratasi refu, huku kuna udi au ubani, anasema anahitimisha na kuwarehemu wazazi waliotangulia. Baada pale anaona kwamba roho yake mutmainnul bal, hadi ubamir, bali yake moyo wake umetulizana kabisa, kwamba alhamdulillah nimefanya wajibu wangu kama mtoto kuwafanyia marehemu wazazi, alhamdulillah. Naweza pia kumshukuru Allah tabarak wa taala kwamba jambo limekwisha salama. Walakinahu masururun bi bid'atihi, mtu wa bid'a yeye huwa na furaha. Walakinahu, lakini yeye mtu wa bid'a, masururun bi bid'atihi, anakuwa na furaha juu ya bid'a yake. Wayad'u ilaiha, na anawalingania watu. Na msikiti mmoja kule katika msikiti yetu tunaswali karibia na kule kwetu Temboni, ule msikiti walilahi alhamdu ulikuwa ni wa wazee, vijana wale mashababu wakajiingiza, mara wanaadhini, mara wanasafisha vyoo, mpaka wakawa wameingizwa kwenye bodi, kwenye kamati, wanaita kamati ya msikiti, mwisho wakawa wengi kuliko wazee. Ikafanyika mapinduzi daima. Baada pale kwa tunaswali hakuna bismillah hapo. Hapa bwana dua ya pamoja baada ya swala hapa hakuna. Lakini tumefanya hayo baada ya da'wa. Tunaanza na da'wa kwanza. Tukasomesha kitabu cha swala inayotakikana, na kwamba dua pamoja baada ya swala haipo katika sheria. Alafu hatukuwafanya mabavu, tukawaambia ambaye ana shehe wake, ambaye ana shehe wake anayemjua, anayemuamini, kwake yeye ni thika na ana dalili na ushahidi juu ya dua ya pamoja baada ya swala, yeye kija naye huyo shehe kwa lengo la kuwafidisha Waislamu hapa na dalili zake kupitia madhehebu ya Imam Shafi, basi yeye atapewa 1050 na shekhi wake atapewa 1050. Vijana baada ya pale wale ambao kwa walikuwa bado hawajakubali manhaji ya da'wa wakasema, hiyo mbona rais tukuna kumchukua mshehe wangu, basi ukuwa kumtoa shehe kumekuwa ni kuzito, imeshindikana. Shehe anayambiwa, dalili zipo, tunazo, zipo nyingi tu, tunazo, twende, anatoa udhuru, anafuata tena, zipo shaka ondoa, twende basi, anatoa udhuru. Mpaka wale vijana wakaona hawa waongo hawa, mbona wale wenzetu wamezungumza kwa kifua kipana na mdomo mpana, hawana wasiwasi, hawa ambao wanasema wana dalili nyingi mpaka leo hawajakwenda, vijana wakakubali ile jambo la kimanhaji. Mzee mmoja ambaye kwamba ni imamu wa msikiti fulani, sitaji jina, aliposikia yale maneno akamtuma kijana mmoja, akampa anasema chimbo, kachukua hela tugawane, dalili hapa, nenda. Baada ya swala tumetoa salamu, ulikuwa ni msikiti wa Ubungo zama tuko pale Oilcom, msikiti wa jirani, kuna imamu mmoja akamtuma huyo bwana, na aliwahi swafu ya kwanza, sababu anajua baada ya swala ya sunna tunakuwa na darasa kila baada ya swala, na kabla ya kwanza swali, kwanza darasa tunauliza maswali, nani mwenye swali na mwenye kadha juu ya darasa zilizopita. Yule mzee akainua mkono, mtu mzima, katumwa na mtu mzima mwenzake. Nini mzee, mmekuja na dalili ya nini? Ya dua pamoja baada ya swala. Waumini wote wakafurahi. Tupe dalili yako. 1050 ipo? Kawambia 1050 ipo. Akasema Allah tabarak wa ta'ala kwenye Qur'an anasema watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun. Katika suratul Nur, tubieni waislamu kwa Allah hali ya kuwa mpo pamoja kwenye ijtimaa, enyi waumini mpate kufaulu. Hii hapa aya, hii hapa kumwambia mashallah, Qurani hiyo kashushwa nani? Sema kashushwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika bwana mtume katika aya hiyo, utendaji kazi wake ulikuwaje? Wewe sio utaka dalili, sio hiyo hapo. Qurani hii kateremshwa nani? Kateremshwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwenye aya hii, vipi aliitendea kazi? Ukisema aliitendea kazi kwa hii dua ya pamoja baada ya swala, tupe dalili nyingine katika hadithi. Kama hakuna, utuambie moja kwamba wewe umeielewa zaidi aya ya Allah kuliko yule aliyeshushiwa ambaye ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tupe hadithi ambayo inasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hayo, kwa sababu mama Aisha alipokuwa akiulizwa radhiallahu anha juu ya khuluka za mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema kana khuluquhu alquran, kwa maana anaamrika na amri za Qurani, anakatazika na makatazo ya Qurani. Vipi alitekeleza amri hii kwa mujibu wa maneno haya mama Aisha katika aya hii? Mzee akanyamaza kimya, akaangalia kulia na kushoto, akaomba ruhusa, akatoka. Baadaye huko ndokaja tukaambiwa na ndugu zetu kwamba alitumwa na imamu mzee mwenzake msikiti fulani aje na hiyo aya, aje achukue 1050 wakagawane, wakawa wamekosa bara na pwani. Mahalu shahidi limetoka hapo, yad'u ilaiha, nazungumzia msikiti wetu ule wa Kimara Temboni ambao leo huenda kwa umevunjwa huko barabarani. Kuna imamu mmoja wa msikiti mmoja mkubwa wa Magomeni hapa alikuja pale, na yeye anajua kwamba msikiti ule zamani ulikuwa na dua pamoja baada ya swala. Sasa nje ya msikiti kuna sehemu watu wanakunywa kahawa, kama ilivyo baadhi ya misikiti kawaida yao, kunakuwa na kahawa na kashati. So wakikaa na wazee wale, anawaambia wazee, mmeondoa dua mmeiondoa, nikeni dua bwana. Wazee wakamwambia, twende, kuna kijana mmoja hapo ndani achana nini bwana mama ikeni dua alalingania bidaa, lakini kuja kuthibitisha hawezi. Ala nini anawatuma na kuwashakiza wazee wa watu, wazee waambia twende basi ukatoe ile dalili, naye hana dalili. Kwa hiyo analingania bidaa, analingania duaa baada ya swala. Fahadha mimma sawi albidaa, haya ni katika mabaya ya bidaa. Anna sahibaha yaqa'u fiha, kwamba mtu wa bidaa anaingia kwenye bidaa yeye mwenyewe. Wa yad'u ilaiha, lakini sio hilo tu, anawalingania pia watu kuingia katika bidaa hiyo. Katika masawi ya bidaa na mabaya yake ni kwamba mtu anaingia kwenye bidaa ana madhambi yake, na bado wakati huo huo anawalingania watu wengine. Wa mimma sawi albidaa, na miongoni mwa mabaya ya bidaa, anna sahibaha, ni kwamba mtu anayefanya bidaa la yuwaffaqu litauba, hapewi taufiki na Allah tabaraka wa taala ya kutubu, bi khilafi murtakibil kabira, kinyume na anayetenda madhambi makubwa. Fa innahu kathiran ma yuwaffaqu litauba, kwani mara nyingi ya wale ambao wanafanya madhambi makubwa wanapata taufiki ya Allah tabaraka wa taala kutubia juu ya madhambi yao. Anasema Sheikh rahimahullah, hadha marwiyun min hadithi Anas, hadithi hii au riwaya hii imepokelewa kutoka katika hadithi ya Anas. Hii tunisoma hapa, inna Allah hajaba tauba an sahibi albid'a. Hadha marwiyun min hadithi Anas, hii imepokelewa kutoka katika hadithi ya Anas. Wa min marasil alhasan, na ni katika marasil zilizokuwa nzuri. Lakin ni hadithi yuhassinuhu بعض اهل العلم ومن حسنيشه ونعصوني حديث حسن امتاج الامام الطبراني كتاب المعجم وتقوى انس بن مالك باسناد حسن حديث مرسل حديث جان حديث مرسل نعم ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم رفعه من الصحابي ولم يسمع منه وهل انس لم يسمع من النبي المرسل ينقسم الى قسمين القسم الاول مرسل الصحابي وقسم الثاني مرسل التابعي طيب وذلك يقول ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط كونك كمراسل او مرسل لكو انزوري سبب المرسل يا صحابه كنكو من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنك كصحابه كمسنجزيا بان النبي صلى الله عليه وسلم نعم لذلك حسنه اهل العلم انا سامع يعني هذا الاثر ان الله احتجز التوبه عن صاحب البدع في روايه حتى يدع بدعته حتى اعشان بدعته هذا مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا nipokelewa hii kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa imerufaishwa kwake lahu hukmu rafi wa mursalan an alhasan bal kadhalika ni mursal kutoka kwa alhasan albasri wa dhakara ibn wadhah an ayyuba نعم تاج ابن وضاح كتوك أيوب السختيان قال مسيما كان عندنا رجل ألكوا بنا موجا تلكوا نبنا موجا يرى رأيا ألكوا كون ليا رأي يعني رأي زم خوارج فتركه كشا كياش رأيه نيتكديه كخوارج anasema fa'ataitu Muhammad ibn Sirin, nikamwendea Muhammad ibn Sirin tabi'i, faqultu nikamwambia ash'arta anna fulanan taraka ra'yah, hivi umeshajua kwamba fulani ameachana na itikadi yake ile na rai yake ya kikhawarij? Qala, akasema undhur ila madha yatahawalu, kama katoka kwenye ukhawarij huyo muangalie atakuja kugeuka kuwa ni nani. Inna akhir alhadith, kwa sababu mwisho wa ile hadithi iliyokuwa ikiwazungumzia makhawarij ashaddu alaihim min awwalihi, ni ngumu zaidi juu yao kuliko kipande cha mwanzo cha hadithi. Ashaddu alaihim, ni kali zaidi juu ya makhawarij min awwalihi, kuliko mwanzo wa hadithi hiyo. Mwishoni mwa hadithi hiyo inasema yamruquna min alislam, watakuja kutoka katika Uislam, thumma la yauduna ilayhi, thumma la yauduna ilayhi, kisha wasirudi tena kurudi katika huo Uislam. Akharajahu inahwi al-Bukhari hadith ya Abi Sa'id al-Khudri na Muslim min hadith Abi Dharr. Anasema al-Imam al-Fawzan, هذا رجل كان على بدعة الخوارج فتركها. Bwana huyu anayezungumziwa hapa alikuwa katika bid'a za itikadi za kikhawariji, kisha akaachana na bid'a hiyo. Fasura alladhi raahu, akafurahishwa yule aliyemuona, yule mtu aliyemuona kwamba huyu bwana ameachana na ukhawariji, akafurahishwa naye. Wafariha, na akafurahi. Wadhahaba li Muhammad ibn Sirin, akamwendea mwana wa zuoni Muhammad ibn Sirin rahimahullah, wa huwa min a'immati at-tabi'in, na Muhammad ibn Sirin ni katika maimamu wa kitabiina rahimahullah. Wabasharahu, akampa bishara. Nani alimpa bishara mwenzake? Ayub. Akampa bishara nani? Muhammad ibn Sirin, kwamba abshir, abshir, kuna jambo la kufurahisha, abshir. Wabasharahu, na akampa bishara anna fulanan tahawwala an ra'yihi, ya kwamba bwana fulani kule wa kikhawariji amejigeuza na kujibadilisha kutokana na rai yake, ameachana na itikadi yake ya mwanzo. Maneno yale wala hayakumshitua Ibn Sirin. Anasema fama surra Ibn Sirin bidhalik, wala hakufurahi Ibn Sirin, hakufurahishwa na hilo kwa sababu anajua. Bal qala lah, bali alimwambia undhur ila madha yatahawal, muangalie huyo jamaa kama kweli katoka kwenye ukhawarij, wapi ataishilia, atakuja kugeuka kuwa ni nani. Liannahu laysa bitariki albid'ata ila sunna, kwa sababu hawezi akaiacha bid'a aliyotoka kwenye fikra za kikhawarij akaingia katika sunna. Walakin ila bid'atin thania, atatoka kwenye bid'a, atarudi kwenye bid'a nyingine. Hadha min fiqhihi, anasema al-Imam al-Fawzan, hadha min fiqhihi rahimahullah, hii huonesha fikhi na ilmu aliyokuwa nayo Ibn Sirin. Limadha, kwa nini amesema haya? Lianna rasula, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema katika hadith yamruquna min ad-din, watakuja kutoka katika din, thumma la yauduna ilayhi, kisha hawatorejea tena kwenye dini hiyo. Kwa hiyo akiachana na fikra potofu za kikhawarij ataingia kwenye fikra potofu za Hizbu Tahariri, au wataingia kwenye majanga mengine na bid'a nyingine. Ibn Sirin lam yatawaqqa aminuhu at-taubata min al-bid'a, hivyo kwa maneno haya ni wazi kwamba Ibn Sirin lam yatawaqqa aminuhu at-taubata min al-bid'a, hakutegemea kwamba huyo bwana atakuja kutubia kuachana kabisa na mambo ya bid'a. Walakin tawaqqa aminuhu, lakin alichokitarajia kwake yeye an yakhruja min bid'atihi, kwamba atakuja kutoka kwenye bid'a yake hiyo, ila bid'atin sharri minha, kuja kuelekea kwenye bid'a mbaya kuliko hiyo. Liqaulihi, kwa kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, yamruquna min ad-din, au maneno mengine yaliyozidi imma liqaulihi fihi, liqaulihi fihi يمرقون من الدين وتكوجا kutoka katika dini thumma la yauduna ilay kisha hawatokuja kurejea tena wa hadha huwa alghalib alay na hili ndio jambo ambalo mara nyingi hutokea kwa watu wa aina hii wa hadha mushahadun fi khawarij alyawm na haya mambo yanaonekana kwa mahawarij wa zama hizi za leo law tundhiruhum laylan wa nahara law kama utawaonya usiku na mchana watuhadhiruhum na ukawatahadharisha watundhiruhum na ukawaonya ma tahawalu an bid'atihim abada hawawezi wakajibadilisha kutoka katika bid'a yao hiyo abadan hadha shay'un mushahad hili ni jambo lenye kushuhudiwa li'annahum yarawna annahum ala haqq kwa sababu wao wanajiona wapo katika haqq wa ala sawab wapo katika usawa wa yuzayyinu lahum ash-shaytanu hadha na yote haya hupambiwa na shaytan shaytani ndiye anayewapambia jambo lao hilo fala yarawna annahum illa ala haqq hawajioni isipokuwa kwamba wao wapo katika haqq fal insanu idha lam ya'tarif bil khata hivyo mtu atakapokuwa hajakiri kosa hajakubali kwamba lile alilokuwa nalo ni kosa fa innahu yubtala bima huwa ashad huyo anapewa mtihani kwa balaa kubwa zaidi ya hilo wa hadha sha'nu albid'ah na hivi ndivyo ilivyo shani ya bid'ah wa hadha min fiqhi al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah na hili huonesha katika fiqhi na fahamu na ilmu aliyokuwa nayo Muhammad ibn Sirin rahimahullah annahu la yatawaqqa ya kwamba yeye Muhammad ibn Sirin hataraji anna al-khariji ya kwamba mtu khariji yatubu min al-bid'ah atakuja kutubia kutokana na bid'ah adhin kisha tuendelea أنسمى حفظه الله لكن توقع منه لكن أليتك تراجي كتوك قمت وبدع أن يذهب إلى بدعة أشد لقام باكياش بدعهيو مود وقوة أنا يتكيدي قام با يبقتك حق أتا كتوك قمت بدعهيو أن ينجيه قمت بدع ينجين إمبايا زيد وذلك أخذا من قول الرسول na hili amelichukua kutoka katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema yamruquna min ad-din wanakuja kutoka katika Uislam thumma la yauduna ilay kisha hawatoweza kurejea tena fa rasulu sallallahu alaihi wasallam la yamtuku an al-hawa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi kulingamana na matashi ya nafsi yake wala buda an yaqa ma akhbara bihi na ni lazima yatukie au yatokee yale ambayo ameyahabarisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wasuila ahmad ibn hanbal an maana dhalik na aliulizwa ahmad ibn hanbal rahimahullah juu ya maana ya jambo hilo kwamba mtu wa bid'a amefungiwa mlango wa tauba la yuwaffaqu litauba kwamba hafikiwi hapati tawfiki ya Allah tabarak wa ta'ala kuhusiana na an maana dhalik wasuila ahmadu na aliulizwa imam ahmad bin hanbal an maana dhalik juu ya maana ya maneno hayo ihtaja za atawba an sahibi albidaa nini maana ya maneno hayo faqala akajibu imam ahmad akatoa jawabu imam ahmad rahimahullah kwamba maana ya kufungiwa mlango wa toba kwa mtu wa bidaa maana yake la yuwaffaqu litawba hafikishwi na Allah hafikishwi na Allah juu ya kutubia yani la yuwaffaquna litauba lianna tauba hiya rujuu kwa sababu toba maana yake ni kurejea yukalu taba idha raja husemwa taba idha raja pale mtu atakapokuwa amerudi taba au anaba taba anaba wa anibu ila rabbikum rijieni kwa mula wenu tubu ila Allah tubieni kwa mula wenu idha raja an khataihi atakapojirejea mwenyewe juu ya kosa lake atakapojirudi yeye mwenyewe juu ya kosa lake kwa hiyo kama hajajirudi juu ya kosa lake na kulizingatia kwamba ni kosa hawezi kupata taufiki awezi kupata taufik mpaka aitakidi kwamba yale anayofanya ni makosa. Hivyo kama ni makosa, arejee kwa Mola wake Jalla Jalalu. Bila hivyo atatoka katika batili hiyo, atakuja kuanguka kwenye batili nyingine. Hii ndio maana kwamba Allah Tabarak wa Taala ameufunga mlango wa toba kwa watu wa bid'a mpaka watakapoachana na bid'a zao, kwa maana watakaporejea katika haki na kuitakidi kwamba kile wanachokifanya ni batil na wakafanya istighfar kwa Allah Tabarak wa Taala. Kinyume na hapo, atatoka kwenye Muhammadia ataingia kwenye Ushia, kutoka kwenye Ushia ataingia kwenye kadha, kutoka kwenye kadha ataingia kwenye kadha. Wallahu a'lam. Tumemaliza huu mlango, walillahi alhamd, mlango ambao uko mbele, babu kauli Allah Taala, ya ahla alkitab lima tuhajuna fi Ibrahim. Tutasoma inshallah taala katika darsa la wiki ijayo, siku kama hii inshallah taala. Anauliza ndugu yetu, tofauti gani baina ad-darih wal qubba? Maana yake moja ni jengo ambalo kwamba linakujengewa kaburi, isipokuwa kubba linakuwa lina urefu wa juu, mithili ya kubba ambalo huwekwa katika baadhi ya misikiti kule juu, kama masjidi Manyema pale mbele utakuta kuna kubba, kubbatul khadra. Anauliza ni mikao gani inafaa wa imamu kuwageukia maamuma baada ya sala, na hugeuka baada ya muda gani? Hugeuka baada ya kusema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Baada ya maneno haya ndo anawageukia maamuma, na anakaa mkao watashahud ndogo. Anawageukia maamuma, awageukia moja kwa moja kidogo kama ana mili upande wa kushoto. Anauliza huyu, mukhalafatu sufia kwa kitunga nani? Simkumbuki jina lake, lakini kitabu nakumbuka niko nacho. Nasikumbuki ni katika Mahajawira, sababu kitabu kimetungwa na wanafunzi wa Yemen. Nasikumbuki ni katika wale ambao wako dhidi ya Ahl Hajuri au wale ambao kwamba wako naye. Anauliza, je, mtu inafaa kusoma Qur'ani na akataka malipo ya kisomo chake kile yamwendee marehemu babu yake au mengineyo? Baadhi ya ulamaa wamekataa hilo, bali wakasema ijalie Qur'ani ni al-amalu salih, amali njema. Kwa hiyo unamwomba Allah kupitia amali yako njema ya kusoma Qur'an. Ya Rabbi, kwa kusoma hiki cha Qur'an mtukisoma, ya Rabbi nakuomba umrehemu marehemu babangu, umrehemu marehemu babu, kadha kadha kadha, unaijalia ni al-amalu salih, na unamwomba Allah kupitia al-amalu salih hiyo. Allahu a'lam. لا بدعة هكون بدعة حسن. نعم الإمام النووي قسم البدعة إلى كم؟ إلى خمسة أقسام في أي كتاب؟ ما تتذكر؟ فاستذكر ثم تسأل. نعم ambaye atatoa sadaqatu jariya yake kwa kumlipia rafiki yake mahari, atapata ujira wake kwa wale kuwa pamoja muda wa kuwa bado wanaendelea kuishi, na watoto watakao wazaa waliosababishwa na mahari ambayo yeye ameitoa. Na wengi katika watu wa zamani walikuwa wanapenda kuchukua mahari, kuwasaidia watu mahari. Kuna mahari ya juu yangu. Ulama wametaja kama mahari huingia katika sadaka tunjaria. Kwa hiyo mashababu wanataka kuoa kwa Ibn Kathiri na Markaz Da'wa waozeshwe. Walale msitini na wake zao. Isipokuwa tu fatwa haifai kufanya jimai msikitini, haram. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.